اور پرندوں کو بھی جو جمع ہو جاتے تھے وہ سب ان کی تسبیح کی وجہ سے مشغول ذکر رہتے۔